Hai, Mary Jane, Susana și Joe. Luați-vă bani. Luați-i pe toți. Vi dăruiește cel ce zace acolo. Rece, dar fericit. Ce suflete nobile. Minunat. Ce dezinteresat. Da. Ce este, doctor? Ce este de râs aici? Acești oameni ne-au făcut un gest nobil. Da. Dumnealui Harvey Wilkes, fratele din Anglia al răposatului, da, Peter Wilkes. Când cineva se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea, e un șarlatan și un mincinos. Fetelor, fetelor, am fost prietenul tatălui vostru și sunt prietenul vostru. Vă sfătuiesc să-i întoarce spatele ticălosului ăstuia. Mericei, ascultă-mă, dă-l afară, te rog din suflet. Iată răspunsul meu. Ce face? Ia, te rog, unchiule Harvey, acești bani și făcui ce vei crede de cuvință pentru Mericei. Mine și surorile mele. Mericei. Nu ne da nicio adeverință. Ce să fac? Cum să las eu fetele astea naive să fie jefuite? Nu rămâne decât o cale. Să iau banii de la ei și să-i ascund undeva. Și când o să fim departe, o să-i schiu lui Mary Jane un răbaș în care se arăt. Mă strecor acum pe furiș în camera lor, de unde putesc să culeți cu bani. Ba, până... aici, după rucheile Mary Jane. Auzi, pe bine, ias. Cred că ar fi sănătos să ne luăm tălpășița noaptea asta și să o pornim pe rucul ce avem. Nu uita ce ușor am pus mâna pe banii ăștia. Ce faci? Și cum cerești? Să nu iasă vreo dandana, ascultă-mă. Dă-o dracu, de doctor, cine poate să ne audă? Nu avem de partea noastră pe toți neghiobilii turi. Auzi, eu cred că n-am ascuns banii unde trebuia. De ce? În dulapul ăla vor umbla să împachetezi țoalele. Bravo, Duce, bravo, văd că ce-a venit de la cap. Amintirului de paie. Bun. Salteaua de pui. Bravo, așa, da. Așa, e, așa e bine. E, gata. Acum la masă. La masă, deci. Ne-au pregătit atâta bunătăți nepoțelele că mi-au foame de... Șnic, nici nu o să ajungeți voi bine în sufragerie, că eu i-am și luat. Aici, de fel, amintirul de paie. Uite. Unde să-i ascund? A? Poate undeva pe afară, fiindcă or să scotecească toată casa văzând că le lipsește săculețul cu bani. Să nu mă vadă cineva. Trebuie să trec prin camera unde se află mortul. Da, da, da. Așa. Ușa aia cred că da afară. Ia. Nu, nu merge. E încuiat. Ce să fac? Ți-au pași. Cine o veni? Dacă mă găsește cineva cu bani la mine, zice că i-am furat de adevăratele. Ce mă fac? Ei! Pun banii acolo, tot erau ai lui, repede, hai! Așa! Dragul meu unchi, de ce m-ai lăsat? De ce m-ai lăsat? Am văzut în odăița mea, la loc, sigur. Da, nu m-a zărit nimeni, da. Dar dacă or să găsească banii mâine, când or să înșurubeze capacul sicriului, ha? Sau dacă eu găsi altcineva între timp și eu șterpeli, de unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane? Dacă o să dezgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru, ha? Ce o să zică de mine? Oh, ce somn m-a cuprins! Da, tac. Tac.